Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büke. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büke. Fasikül'de 15 günde bir Özgür Sinema gündemini değerlendiriyoruz. Açık Dergi'de, Açık Radyo'da Fırat Yücel ve Senem Aytaç'la birlikte. Bugün de yılın son programını yapacağız. Bu vesileyle 2021'de olanları Özgür Sinema diye tarif ettiğimiz bağlamdan sinema gündemini beraber konuşup şöyle bir hatırlayalım dedik. Bir genel hatırlama programı yapacağız. Fırat ve Selam'la birlikteyiz. Bugün üçümüz birlikte genel bir hatırlama yapacağız. Hoş geldiniz diyerek yine başlayalım. Hoş geldiniz. Öncelikle 2021'e damgasını vuran bir genelge var. Oradan başlayalım istiyoruz. Bu genelgeyi 27 Nisan'da tam 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladı. Aslında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kolluk kuvvetlerine yönelik bir yayınladığı bir, yani kendi personeline yönelik bir genelgesiydi. Fakat genel anlamda bu polis şiddetini örtbas etmeye yönelik bir genelge olarak yorumlandı. Sonuçları da aslında bu doğrultuda oldu. Bugün hemen onu da verelim, bir haber var. Bu Danıştay söz konusu genelgeyi, yani polis memurlarının cep telefonuyla olsun ya da diğer kameralarla olsun eylemler sırasında çekilmesini engellemeyi amaçlayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini Danıştay 10. Dairesi bu genelgenin yürütmesini durdurmuştu. Bugün İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu durdurma kararına itiraz ettiğine dair bir haber yansıdı medyaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nda dediği şey aslında basın hürriyetini sınırlayıcı bir düzenleme içermediğini iddia ediyorlar. Fakat sonuçları böyle olmadı. Sonuçları belgesel sinemacılara yönelik olsun, habercilere yönelik olsun, foto muhabirlere yönelik olsun. Aslında 27 Nisan'dan beri bizim fasikülde yoğun olarak ele aldığımız haberlerle dolu bir gündemden bahsediyoruz. İşte Kazım Kızıl'ın Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde plastik mermiye maruz kalmasından tutun da Boğaziçi eylemlerinin gözü olan Ozan Acıdere'nin ev hapsine çarptırılmasına, oradan yine Boğaziçi eylemlerinde öne çıkan akademisyen belgeselci Can Candan'ın kampüse girişinin engellenmesinden tutun, Yol TV muhabiri Özge Uyan'ın cep telefonunun kırılmasına, oradan tutun Onur Haftası'nda Bülent Kılıç, foto muhabiri Bülent Kılıç'ın polis şiddetine maruz kalmasına kadar giden bir hatta bir kayıt ve çekim engelleme teması bütün yılımızı işgal etti diyebiliriz. Öte yandan Susma Platformu'nun bir raporu var, her yıl yapıyor, sansür ve otosansür raporu. Burada aslında bir dijitale taşınma, yani sansürün dijitale taşınması söz konusu. Televizyon ve dijital platformlardaki sansür ritüün özellikleri, ritüün uyguladığı sansürün artması var. Ama diğer yandan sahada, yani çekim aşamasında, hatta deklanşör aşamasında bütün bu bahsettiğimiz engellemelerle dolu bir yıl oldu 2021. Evet, buradan belki aslında biraz şeyden bahsedebiliriz Fırat. Yani hem yıl sonunda bir gelişmeyle de bir şeye bağlanmışken Oktay İnce aslında uzun süredir fasikülde, bizim ilk fasikül başladığından beri yakından takip ettiğimiz hem bir üretim içerisinde hem de mücadelesini takip ediyoruz. Programlarımızdan birisini zaten tamamen ona ayırmıştık. Onu da podcast kayıtlarından dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Okta İnce, bir kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse sosyal medya paylaşımları sebebiyle Seyir Sokak Kolektif ile birlikte video eylem üreten birisi Okta İnce. Bir gözaltına alınmıştı. Gözaltına bırakıldıktan sonra 20 yıllık arşivi ne el koymuştu ya emniyet ve Okta İnce arşivini geri almak için ısrarlı bir mücadele yürütüyordu yaklaşık 3 yıldır. Hatta mücadelesini video eylem pratiğinin de bir parçası haline getirmişti. Sinema GM adlı bir video üretti. Bizim de altyazının YouTube kanalında yayınlama şansı bulduğumuz bir işti o. Onu da izleyebileceğinizi hatırlatalım tekrardan. Ve o mücadele bir noktaya vardı ve Okta İnce arşivini geri aldı. Belki onu hatırlatarak bu küçük parantezle size pas atabilirim. Biraz Okta İnce de hatırlamak adına 2021'de sık takip ettiğimiz gelişmelerden birisiydi aslında bu da. Evet, belki bir de genel çerçevede hani şeyden de bahsedebiliriz. Okta İnce hani tam bizim ilgilendiğimiz o ara bölgede çok önemli bir örnek. Çünkü bir yandan aslında hani yurttaş gazeteciliği, habercilik, video aktivizm ne diyeceksek yani genel haber ve bilgi alma süreçlerinin gerçekten aslında sadece yurttaş gazeteciliği sayesinde neredeyse hani bağımsız bir iki kuruluş şu saymayacak olursak gerçekleşen bir durumda olduğumuz için hem doğrudan haber alma hakkını bütün bunlar ilgilendiriyor bizi bu basın özgürlüğü yüzünden ama aynı zamanda da belgeselcilik anlamında da bununla ilgileniyoruz. Çünkü hani bir bugünü var bunun. Hızlı, güncel, sıcak bilgi akışı var ama bir yandan da bir toplumsal hafıza meselesi bu. Hani bütün bu kayıt alma özgürlüğü aslında biriken ve zaman içinde hani bu dönemi geriye dönük olarak baktığımızda da okumamızı, bugünün tarihinin nasıl yazılacağını da belirleyecek olan şey de yine bu arşivlerin, bu birikimlerin şey yapılması. Biz bu daha uzun vadeli şeyle de ilgileniyoruz. Yani bu görüntülerin arşivlenmesi, daha sonra işte belgeseller olarak farklı anlatılar olarak bugünü kurması, geleceği kurması üzerinden de ilgilendiğimiz için Oktay tam bu, bütün bu alanları kesen bir örnek olarak çok önemliydi. O anlamda da arşivinin geri almış olması inanılmaz ve büyük bir mücadeleyle hani tek başına bireysel ve kararlı bir mücadeleyle geri almış olması bu sene biterken gerçekten bakabileceğimiz az sayıdaki tünelin ucundaki ışıklardan bir tanesi sanırım. Şunu da söylemek lazım. Oktay İnce ile birlikte aslında arşivine el konulan ev baskınları ile el konulan birçok belgeselci var, birçok haberci var. Onlardan birisi Beltekin. O da arşivine kavuştu. Bir de şunu vurgulamak lazım belki de. Okta İnce de arşivini aldıktan sonra yaptığı açıklamada söylemişti. Bir yandan mücadele çok değerli, verdiği mücadele. Ama bu mücadeleyi arşivini geri alma sürecini hızlandıran bir mücadele olarak değil de ileriye dönük bir mücadele olarak okumak lazım. Yani bir daha ev baskınlarıyla İnsanların aslında bu arada kişisel arşivlerine de el koyuyorlar. Sadece orada işte belgesel, işte toplumsal hafıza yok. Bir yandan gerçekten özel malzemelerine de, fotoğraflarına da, aile fotoğraflarına da vesaire de el koyuyorlar. Tamamen hukuksuz bir şey. Bu bir daha gerçekleşmesin diye yapılan bir mücadele aslında. Bir daha polis ev baskında iki kez düşünsün arşive el koyarken şeklinde tanımlıyor Oktay İnce. Bunu vurgulamak lazım. Bir de şunu da vurgulamak lazım. Bütün bu genelge Danıştay durduruyor, sonra işte Emniyet Müdürlüğü itiraz ediyor vesaire gibi hukuki bir tarafı var. Evet, ama Oktay İnce'nin ve Sibel Tekin'in işte İşçi Filmleri Festivali'nde onlarla birlikte bir panel yaptık. Vurguladığı bir şey var. Bu zaten yapılıyordu. Yani işte bu ben de mesela birkaç eylemde bulundum ve benim cep telefonuma da müdahale edildi. Doğrudan genelge var diye cep telefonuyla çekim yapanlara, sadece onlara değil basına da müdahale ediyordu polis memurları. Yani bu şiddeti arttırma yönünde bir şey olarak okunabilir ama bu hep vardı. Zaten bir engelleme, işte sarı basın kartı dediğimiz şeyin olmaması vesaire gibi bahanelerle bir engelleme vardı ve ileride de bu engelleme devam edecek. O yüzden bu böyle Danıştay kararlarıyla vesaire çözülecek bir şey değil. Zaten işte emniyetin yasayı çiğneyerek yaptığı, sürdürdüğü bir şey, uygulama olarak devam edecek ve bizim gündemimizde de kalacak bu konuda video serileri yapmayı bile düşünüyoruz. Şimdiden onu çıtlatalım diyorum ve bir sonraki konuya geçeyim isterseniz. Bir yandan hani hemen atlamak istiyorum çünkü bizim aslında böyle bir üzerine video yaptığımız, üzerine tartışma yaptığımız konulardan biri de cinsiyet eşitliği. Bu yıl çeşitli davalar oldu, çeşitli ifşalar oldu. Bazı uzun yıllardır süren davalardan biri, özellikle çok sembol bir davaya dönüşen Elit İşcan davası sonuçlandı. Ve Yaşamayanlar dizisinin setinde Elit İşcan'a cinsel saldırıda bulunmakla yargılanıyordu Efecan Şenolsun. Bir beraat kararı çıktı. Bu beraat kararının ardından Elit İşcan, onların erkek adaleti varsa bizim de kadın dayanışmamız var, mücadelemiz tabii ki devam edecek yönünde bir açıklama yaptı. Bu dava ile birlikte Sevcan Yaşar'ın, Deniz Bulutsuz'un taciz davaları, şikayetçi olarak açtıkları taciz davalarında devam ettiğini gördük. Bu konuda da bir video yaptık Senem. Sen istersen özellikle Susma Bitsin çalışmaları ile ilgili bu konuda birkaç yorum yaparsan seviniriz. Elbette. Evet yani hani Elit İşcan davası zaten aslında Susma Bitsin'i de hani alevlendiren, ortaya çıkaran temsilci davalardan bir tanesiydi. Ve yani aslında gerçekten de bir örnek dava olarak sektördeki aslında bir sürü kadına, tacize, tecavüze, işte cinsel saldırıya maruz kalan bir sürü kadına aslında ses çıkarma, dava açma ve hakkını arama ve mücadele etme gücü verdi. O yüzden de hani davanın nasıl sonuçlandığından bağımsız olarak aslında ardından gelen hani bir yandan kamusal alanda artık bu ifşaların giderek artan bir şekilde görünür hale geliyor olması ve seslerinin yükseltilebiliyor olması. Bir yandan da hani o yine de kamusal alanda, sosyal medyada özellikle Twitter'da diyelim hani bir şekilde yayılabilen, sesi yükseltilebilen şeylerin Susma Bitsin gibi yatay bir örgütlenme tarafından aslında sahiplenip daha örgütlü bir şekilde hani hem bir dayanışma ortamı oluşturması hem de gerçekten bizzat hani o kadınların beraber davalara da gittiği, birbirlerine destek oldukları, takipçisi oldukları, birbirleriyle paylaştıkları ve mücadeleyi büyüten bir örgütlenme olarak Susma Bitsin'in aslında gücüne güç kattı. Yani bunlar her zaman olan vakalardı, bunu biliyoruz. Ama artık çok görünürler, çok daha hani sesleri güçlü çıkabiliyor. Kadınlar birbiriyle dayanışma içerisinde bu gücü kendilerinde bulup haklarını aramaya ya da işte dediğim gibi hani dava açmaya başlıyorlar. O yüzden de süre giden aslında bir sürü dava halen var ve bir yandan da hani Susma Bitsin de giderek güçlenen, kalabalıklaşan sadece sinema sektörü içerisinde değil işte tiyatroya, reklama hani yakın alanlara da yayılarak devam eden bir mücadele ve gerçekten de bu senenin hani belki de hani genel anlamda feminist mücadelenin de hani yüksekliğiyle beraber bu seneye damgasını vuran tabiri caizse olaylardan bir tanesi oldu. Çok kabaca bunları söyleyebilirim sanırım. Bir yandan da sadece cinsiyet eşitliği ile ilgili değil, aynı zamanda emek sömürüsü ile ilgili bir boyutu da var. Orada da aslında iki tane ifşa ve toplu ifşalar bunlar. Kadın artı çalışanların yaptığı ifşalar. Birisi Filmor dan ayrılanların yaptığı bir açıklama var. Dayanışma adına emek sömürüsü dayatıldığına yönelik bir açıklama geldi ve bu da oldukça gündemde yer aldı. Daha sonrasında da benzer bir toplu kolektif bir açıklamada Film Lovers, Kutsal Motor ve Beyoğlu Sineması çalışanlarından geldi ve onlar da Utku Ögetürk'ün patron konumundaki Utku Ögetürk'ün sistematik mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı aynı zamanda maaşlarını ve teliflerini vermediği yönünde bir açıklama yaptılar. Bunu da bu konuya ilişkin, yani ifşa konusuna ilişkin kolektif çıkışlar olarak not düşelim. 2021'in önemli olaylarından biri, sinema camiasındaki önemli olaylarından biri de bu ifşalardı diyebiliriz. Şöyle bir listemize bakıyorum. Sansür anlamında, yani bizim aslında fasikülde sansür konusu çok merkeziydi. Hala da öyle, ama bir yandan da şöyle bir şey var. Tabii ki gösterimlerin çoğu pandemiyle birlikte yapılamadığı için dijitale kaydı. Ve işte Susma platformunun açıklamasında olduğu gibi bir sansürün dijitalde artık gözlemlenebildiği bir ortam, özellikle işte dijital platformlara yönelik sansür vakaları öne çıktı. Fakat bununla birlikte bir tane vaka var ki önemli bir vaka, Ölümüne Boşanmak adlı, ki aslında Britanya'nın, Birleşik Krallığın belgesel dalında Oscar adayı olarak gösterdiği bir filmden bahsediyoruz. Türkiye'deki kadın cinayetleriyle ilgili bir film. Ve bu film tam İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği günlerde Türkiye'nin 40. İstanbul Film Festivali'ne başvuru yaptı ve festivale alınmadı. Bu da Seda Gökçe tarafından, filmin yürütücü yapımcılarından biri olan Seda Gökçe tarafından fasküle yazdığı yazıda sansürün sıradanlaştırılması olarak gösterildi, yorumlandı. Çünkü festivalin onlara sunduğu gerekçe siyasiydi. Yani filmdeki bazı siyasi nüvelerden dolayı filmin festivale alınmadığı ortaya çıktı. Seda Gökçe'ninki gibi beyanlar bizim için çok önemli. Çünkü hani Altyazı Fasikül'e başlarken de aslında hep konuştuğumuz bir şeydi. Çünkü bugün görünür sansür vakalarından ziyade görünmeyen, normalleştirilmiş, sıradanlaştırılmış sansürü aslında görünür kılmaya bir yandan da çalıştığımız için hani ayağımızın altındaki zeminin tamamen kaydığı bir zamanda aslında bu tip beyanlar, ifşalar yine aslında çok çok önemli. O yüzden bir kez daha buradan da hani her tür sansür vakasının irili ufaklı kaydını tutmaya devam ettiğimizi de hatırlatarak bu konuyu bağlayayım. Evet, birçok konu var üzerinden geçmemiz gereken, ama bir son konuyla bitirelim. Sinema seyircisi. Türkiye'de seyirci rakamları ciddi bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte sürekli ertelendi salonların açılışı. Buğra, sen bu konuda ne söylersin, takip ettin? Evet, tabii yani malum 2020 yılının Mart ayından beri pandemi gündemiyle beraber her şey ilerliyor sinema gündeminde de. Bu doğrultuda sinema salonları da kapandı, açıldı, tekrar kapandı. Öyle bir süreç yaşıyoruz ve tabii ki bu süreçte sadece salonlarla ilgili değil, ama seyir alışkanlıkları, dinamikleri tabii ki çok tamamen dönüştü ve değişti. Tahrip oldu demek gelmiyor içimden. Çünkü insanlar o her zaman olduğundan çok daha fazla belki film izliyorlar, dizi izliyorlar ya da işte video tüketiyorlar. Ama o alışkanlıkların farklı yerlere kanalize olduğu kesin ve bu yıl olup biten şeylere şöyle bir baktığımızda aslında yani salonların açılıp kapanmasından ziyade gösterim alanıyla ilgili bir sürü gelişme var. Yani öncelikle Atlas Sineması kapanmıştı, tekrar açıldı. Nasıl işletildiği ve Türkiye'deki seyirci alışkanlıkları festival seyircisine hizmet edip etmeyeceği gibi sorular hala ortada olsa da yenilenmiş bir şekilde Atlas Sineması açıldı. İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte. Aynı şekilde Sinematek gösterimlerine başladı. Gibi bir sürü gelişme var, ama tabii bütün bunlar şu anki pandeminin gölgesinin hala devam ettiği bir ortamda hala çok büyük bir belirsizlik içerisinde gidiyor. Sinema salonlarına gelen seyircinin tamamen değiştiği, çekildiği de ortada. Yani bir belirsizlik dönemiyle aslında yılı kapatıyoruz. Ama şöyle bir minik bilgiyle veya da gelişmeyle belki kapatmak iyi olur. Aslında sinema salonları kapandığından beri seyirciyi salona çekecek filmin ne olduğu hep bir soru konusuydu. Ve işte çeşitli adaylar vardı bu konuda ve hep bekleniyordu, olacak mı yoksa komple gitti mi bu seyirci diye. Buna dair artık çoğu kişi eminken, özellikle Dune ve işte Tenet gibi örneklerde olduğu gibi seyircinin gelmediği. Fakat bu hafta sonu vizyona giren Örümcek Adam bir hafta sonunda neredeyse 1 milyona yaklaşan bir seyirci sayısına ulaştı. Ben de onlardan birisiydim ve şey olarak çok ümitli bir şekilde çıktım salondan. Çünkü Örümcek Adam gibi aslında sinemanın tarihinde, ana akım sinemanın tarihinde hep olmuş bir karakterin yeni kuşakla bir şekilde aktarımının sağlandığı bir noktada hakikaten o heyecanı tekrar yarattığını ve ben salondaki en büyük insandım yani gittiğim şeyde ve müthiş bir heyecanla izlendi film. Çok özlemişim o duyguyu. Çok iyi hislerle çıktım. Çok iyi geldi. Çok olumlu bir hisle bırakıyorum ben yani yılı. Onu söyleyerek bitireyim. Mutlu olmak için hala sebep var diye birazcık lafı uzattım. Ama göreceğiz. Yani önümüzdeki dönemde tabii ki özellikle sinema salonları konusu da diğer bütün konularda Fasikül'ün gündeminde olacak deyip programı sonuna doğru getireceğim. Bir hatırlatmayla tabii ki programımız çok kısıtlı bir süreyi kapsayabiliyor. Bir sürü konudan da bahsedemedik. Bazen çok hızlı geçtik. Daha genel, daha geniş bütün bu konulardan yer verdiğimiz özgür sinema gündemi videomuz, her sene hazırladığımız şu an yapım aşamasında hazırlanmak üzere, bitmek üzere. O da önümüzdeki günlerde yayında olacak. Bütün yılı kapsadığımız, bütün yılda olan biten özgür sinema gündemine dair gelişmeleri yer verdiğimiz videoyu takip etmenizi öneririz programımızın dinleyicilerine. Deyip programı kapatıyorum. Yılı uğurlarken bir sinema yazarlığı, sinefillik, sinema coşkusu sahibi insanların olmazsa olmazlarından yıl sonu listelerine gidiyoruz malum. Liste yapacak şeyimiz, yerimiz yok burada ama hazır burada iki kıdemli sinema yazarını karşımda bulmuşken bu yıldan bize ne önerirsiniz diye birer film tavsiyesi alarak kapamak isterim programımızı bu yıl. Radicud'un Berlinale'de en iyi film ödülünü alan Kaçık Pornosu'nu tavsiye ediyorum. Gerçekten kişisel veri denen şeye dair bir film olarak yorumluyorum ve çok çok yaratıcı, güçlü bir film. Ben de hemen yani evet fasikül konseptli filmler öneriyor olduk. Ben de bu sene Berlinale'de Teddy ödülünün sahibi olan Lübnanlı kadın yönetmen Ellen Rihab'ın Miguel'in Savaşı belgeselini önereyim. Yani kişisel bir deneysel belgesel diyeyim. Lübnan'ın yakın tarihine ve Miguel'in hayatına bakan Miguel'in Savaşı. Benim bu yılki favorim Memoria. Onu da Apichat Conferes Tekul'un. Onu da Fasikules bir yere sokabilirim ama benim de bu bağlamda önerim bir belgesel olacak. Summer of Soul. 1969 Harlem Kültür Festivali'ni yazılmamış tarihini gün yüzüne çıkartan ve gerçekten daha sinemanın uğraşabileceğine kadar fazla mesele var belgesel alanında böyle gösteren hakikaten çok çarpıcı bir iş olduğunu düşünüyorum deyip bu yıllık fasikülün sonuna gelelim. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Fırat Senem, ağzınıza sağlık. 15 gün sonra yılın ilk haftasında görüşmek üzere diyoruz. Fasikül 15 günde bir Açık Dergi'de, Açık Radyo'da yayında oluyor. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büte.